A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. Ej kurwa, przeskodziło się. Muszę sobie to jeszcze. Daj mi przesłuchać jeszcze raz. Jo, ej, to coś mówi. To jest Kielce, zawsze w podzięce dla tego miasta. Wtedy nie odsuwa na ścierze dla wszystkich obok mnie. Za to jak jest, a pamiętaj to, to jest sercu, wiesz? Każdy następny dzień coś nowego może przynieść. Pamiętaj o tym, by z tego doświadczenie wynieść pochodzenie. Ceka mu bokiem z podniesioną głową. Ceka, ceka, przyjaciele ci pomogą. Muzyka, klimat, jedno miasto wszystko trzyma. Godło w koronie, tutaj wszystko się zaczyna. Ja czuję to pewność tego, skąd jestem jedyne. Moje takie ukochane miejsce. Teraz ty razem ze mną, jak wiesz, gdzie to jest? Krzyknij K-I-E-L-Z-E. I krok za krokiem po ulicach tego miasta. Nad głową ceka niebo, jedno takie, taka prawda. Całe życie płynie, świat się zmienia. Ale nie da się zapomnieć przecież miejsca urodzenia, przyjaciół, wspomnień i przeszłości cienia. Dlatego dla Kielc ten kawałek do podziemia. A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. Tak, tak, tak. Dużo tych ludzi, a słońce wysoko. Ruch dzisiaj duży, jeden ludzki potok. Każdy z jakąś sprawą, trzeba szybko to załatwić. Jeden do urzędu, drugi coś na poczcie płacić. Wiesz co to jest? To powszedni obraz miejskiej ulicy, pośród niego moja morda. Obok zety mnie twarz trochę podobna. Nagrać jakiś dobry numer, to idea dobra. Wszystkie te ulice, osiedla i domy, wszystkie znane twarze i nieznane nikomu. Wszystkie historie, niejedno przejście. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. Widzę dokładnie, jak to miasto oddycha. W rytm ratu mitów ta muzyka ukryta. W każdym z nas, wszystkich i wszystkich. To są właśnie szalone podziemia pomysły. A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. To jest, właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj młody w jednej piosence. A gdzie to jest? To są właśnie Kielce. A gdzie to jest? To jest właśnie to miejsce. Jak jesteś stąd, to zaklasz w ręce. Znajdaj